إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا عباد الله بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلنا سلاما قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسياني فموجة نكوسيا نفسيان وقتكم وقوب الله سبحانه وتعالى حقيقة وجب فور نوال وجب مقوب الله سبحانه وتعالى عباد الله إن وجب الله اعلموا أن الحجاج في عرفة فهموني حقيقة ما حجاج وقت كبيوانجا في عرفة فنحن اليوم في يوم عرفة كل سيس ليو تبقى كتك سيكو يا عرفة اليوم الذي جعل الله صيامه نافلة سيكو أبايو الله سبحانه وتعالى مجالية كفنغة كواكي كوان سنة وله فضل عظيم نهي سيكو أبايو ليو تبقى نانياكي نسيكو أبايو إن فضل نينجي وبه تكفير ذنوب سنة قبله وسنة بعده na mtu wa kufunga hii siku ya Arafa kunapatikana kwa kule kufunga kwake mtu kusamehewa madhambi ya mwaka wake uliopita na mwaka ujao. Qala sallallahu alayhi wasallam kama fi hadithi Abi Qatada, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuwa katika hadithi ya Abu Qatada kuhusiana na siku ya Arafa, siyamu yaum Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, natarajia bi Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe madhambi ya mwaka wa kabla yake na mwaka wa baada yake. Mtu anapokuwa anafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akafunga kwa ikhlas, thawabu anazozipata ni nyingi, lakini vile vile anasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Wa ala hadha fa sawmu yawm arafa afdal min sawm ashura, na juu ya hili kufunga siku ya Arafa ni bora zaidi kuliko kufunga siku ya Ashura. Lianna sawm ashura qala fihi ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu funga ya siku ya Arafa amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, natarajia juu Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe madhambi ya mwaka uliopita peke yake. Amma hadha, amma funga ya siku hii ya Arafa, faqala as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Kwa hiyo siku ambayo tuko ndani yake ni siku kubwa, ni siku adhim, hasa hasa kwa wale ambao katika ibada ya haji, lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia wale ambao hawako kule wao kufanya baadhi ya mambo ambayo wao yatakuwa ni yenye kuwapatishia faida katika maisha yao ya duniani na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha al-yawm yawm ad-du'a, hii siku ambayo sisi tuko ndani yake ni siku ya mtu kuomba dua. Ibadallah, yani waje wa Allah, fa'athiru min ad-du'a fi hadha al-yawm, kithirisheni kuomba dua kwenye hii siku, kwa sababu dua ya hii siku ni dua bora mno, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu ad-du'a'i du'a'u yawm Arafa, dua iliyokuwa bora kabisa ni dua ya siku ya Arafa. Kwa hiyo mtu anapokuwa naomba dua hii siku, hii dua yake inakuwa ni bora zaidi kuliko dua ya masiku mengine, kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na kilicho bora ambacho nimekisema mimi na manabii waliopita kabla yangu ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hayo ndio maneno yaliyokuwa bora zaidi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyasema, lakini vile vile ndio maneno ambayo manabii waliopita kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam waliyasema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo pamoja na watu kuomba dua zingine, lakini tukithirishe kusema haya maneno kwa sababu ni maneno bora ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema, lakini vile vile ndio maneno bora ambayo manabii waliopita kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam waliyasema. Na maana ya maneno la ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu aliye pekee, la sharika lahu asiyekuwa na mshirika, lahul mulku ufalme ni wake, walahul hamdu na himidi ni zake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Kwa tukithirisheni kuomba dua kwenye hii siku, lakini vile vile hata hata haya maneno ambayo Mtume aliyasema yeye na manabii wale waliopita kabla yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu fahamuni anna hadha al-yawm min al-ayyam al-ashr, fahamuni kwamba hii siku ya Arafa ni katika masiku bora ya yale masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Kwa hiyo kwa vile hii ni siku katika yale masiku, basi hakuna shaka kufanya yale ambayo yanafanywa katika masiku mengine ndani ya hii siku ya Arafa inakuwa bora zaidi. Wa hiya al-ayyamu allati aqsama Allahu biha, na haya ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia, haifu qala kiasi ambacho Allah amesema, wal-fajr wa layalin 'ashr, na hapa kwa muda wa alfajiri na masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Wa hiya afdhalu ayami dunya, na haya masiku kumi katika mwezi wa mfungo tatu, yani kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi, ni masiku bora zaidi katika masiku ya dunia, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhlu ayami dunya ayyamul 'ashr, bora ya masiku ya dunia ni masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Kwa hiyo wale ambao wametangulia kufanya mambo ya kheri kuanzia tarehe moja mpaka leo ni bora na bora na bora zaidi juu yao. Lakini vile vile wale ambao waliochelewa, basi wadiriki muda huu uliopita kufanya matendo ya kheri, kwa sababu haya masiku ni masiku bora zaidi kuliko masiku mengine ya hii dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah ورفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه فقد فاز المتقون. يعني وجه الله نكوسيني فمن نكوسي نفسي أنكتب مغوبا Allah subhanahu wa ta'ala. Mahujaji, siku ya leo jua likishazama wataondoka na kwenda Muzdalifa. Baada ya hapo watashinda hapo alfajiri, wakisha swali wataondoka na kwenda Mina kwa ajili ya kwenda kutupa mawe, watanyoa, watachinja na wataondoka kwenda katika msikiti wa Makka kwa ajili ya kwenda kufanya tawafu ya haji. Kwa hiyo tufahamu kwamba siku ya kesho ni siku ya kuchinja. Siku ya kuchinja, na siku ya kesho kuna kuchinja kwa al-udhiyya wa hiya dhabhu lillah. Na huu kuchinja ni kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna adhabaha lillah adwa. Kwa sababu mtu kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko kwa aina mbalimbali, wa hiya al-udhiyya wal aqiqatu wal hadi. Na kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuchinja kwa al-udhiyya kama vile ambavyo watu siku ya kesho watachinja, lakini kuna kuchinja kwa ajili ya aqiqa, mtu anapokuwa anapata mtoto siku ya saba akachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hadiyu, na kuna kuchinja wale ambao katika viwanja vya haji, yule ambaye anafanya haji aina ya tamattu au kiran anakuwa ni mwenye kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii damu ambayo inamwagwa kutokana na wanyama ambao wanachinjwa katika hizi ibada tatu, hii damu inaitwa damu al-qurban, ni damu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu hakuna chochote kile ambacho yeye anachokikusudia isipokuwa ni kujikurubisha kwa kile Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba anapokuwa anafanya hivyo anakuwa anapata hasara, hapana, bali yeye kila anachokifanya ni kwa ajili ya yeye kupata thawabu za Mola wake na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fal udhiyya fi ibadallah, udhiyya yani wajhu Allah, hiya ma yudhbahu yawma Eid al-Adha, ni yule mnyama ambaye anachinjwa siku ya Eid ya mfungo tatu. Wa fi ayami at-tashrik, na katika yale masiku ya tashriki. Ala wajhi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, kwa sura ya mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya hii ibada anakuwa anajikurubisha kwa yeye al-Mawla azza fi ula wa 'azma fi ali as-sama. Wal udhiyya sunnah muakkada, na hii udhiyya ni sunna ambayo imetiliwa nguvu lihasi nabii sallallahu alayhi wa sallam alaiha, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhimiza, wa fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, na kitendo chake mtume sallallahu alayhi wa sallam, lianahu lam yatruk an yudhiya walau sana, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha kuchinja lau mwaka mmoja. Kwa hii ibada mtume sallallahu alayhi wasallam amedumu nayo. Wadhaha ashabuhu radhiallahu ta'ala anhum kadhalika, na wakachinja masahaba zake radhiallahu ta'ala anhum. Kwa ni ibada ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amedumu nayo lakini ni vile vile ni ibada ambayo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameifanya. Na mtu atakapokuwa amefanya hivi itakuwa amemwiga Mtume na anawaiga maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sio hilo tu, katika kuchinja iktidaan bil khalil Ibrahim alayhi salam, kuna kumuiga Ibrahim alayhi salam lamma amarahu Allah bidhabih bini Ismail, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha kumchinja mtoto wake Ismail. Ibrahim alipokuwa amepata huyo mtoto Ismail, na mtoto akafikia ukubwani, aliona katika ndoto akiamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumchinja mtoto wake. Fabadara bil imtithal Ismail, kwa hali hii ambayo ilikuwa achinjwe, baba yake Ibrahim akafanya haraka kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna Allah nataka al-amra bidhabhi Ismail, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafuta ile amri ya kumchinja Ismail alayhi salam. Wafadahu, na Allah subhanahu wa ta'ala akamtolea fidia. Faqala azza wa jalla, akasema Allah subhanahu wa ta'ala wafadainahu bidhabhin adhim, na akamtolea fidia kwa kichinjo kikubwa, yani kabshan adhiman, anakusudia kondoo mkubwa. Fadhabahu fidyatan an Ismail, Ibrahim akamchinja yule kondoo kwa hali ya kutoa fidia badala ya kumchinja Ismail alayhi salam. Faswara dhabuhu al-udhiyya, ikawa kuchinja udhiyya min ba'dihi, baada yake sunnatan lilmuslimina ila an taquma as-sa'a, ni sunna kwa Uislamu mpaka kisimame kiyama. Kwa mtu yoyote yule ambaye atakaye kuwa na nafasi ya kufanya hivyo, basi afanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sunnatun muakkada kama kulna, na kuchinja udhiya ni sunna iliyotiliwa mkazo kama tulivyosema. Wa baadhi ya ulama yarauna annaha wajiba, na baadhi ya maulama wanaona mtu kuchinja udhiya ni wajib, likaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana lahu sa'a ولم يضحي فلا يقربن مصلانا, yule ambaye kuna nafasi ya kuchinja na ikawa hajafanya hivyo, basi asikurubie msala wetu, kwa sababu itakuwa amefanya jambo lisilofaa, itakuwa amefanya jambo la jarima kwa kuacha kitu ambacho ni wajibu. wa in kana fihi makale, hata kama ikiwa katika hii hadithi ndani yake kuna maneno ya ahli alilm kwamba ni dhaifu, lakini ahli ilmu wako bwana wanaona kuwa ni wajibu. Na mtu anapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo na ikawa hajafanya hivyo, anakuwa ni mwenye kupata madhambi. Hata kale Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mpaka akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, law istadala aw istaraba min ajli an yudhiya fa innahu yutahsan, law kama mtu atachukua deni au akakopa kwa ajili ya kuchinja udhiya, hakika hilo ni jambo lililokuwa bora zaidi. Hata wale ambao wanakuwa wanajua kabisa baada ya muda fulani watakuwa wamepata kitu fulani, halafu mtu akaacha kufanya hivyo, basi huyu itakuwa amefanya uzembe katika ibada ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na kwa wale ambao waliosema kuwa ni wajibu, hakika huyu mtu atakuwa amepata madhambi. Kwa hiyo kwa sura hiyo, hata kama muda huo itakuwa hana, basi ni bora akope ili kusudi aweze kutekeleza hii ibada. Hata kama ikiwa kauli mashuhuri kwamba swala la kuchinja ni sunna ambayo imetiliwa mkazo, lakini Muislamu hautakikani kubagua hizi ibada, zingine ukawa unafanya na zingine ukawa unaacha, bali mtu kufanya ibada za sampuli kama hii inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumrahisishia baadhi ya mambo yake ambayo yeye anayafanya katika dunia. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ugumu tunajitakia wenyewe, tunakuwa mabakiri mpaka katika vitu vya kupata thawabu sisi wenyewe mbele Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Falmuslimu lhakiki, Muislamu wa uhakika hawezi kuwa bakiri katika kutekeleza ibada za sampuli kama hii. Lakini ndio hivyo tena, habari za moyo kadhalika habari za mali imekuwa ni ichu mzito kwa baadhi ya Waislamu. Uwezekano wa kuchinja wanao, lakini kwa makusudi kabisa wanakuwa ni wenye kuacha kwa hali ya uzembe. Na Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu hali tulizokuwa nazo, anafahamu uwezo ambao tuko nao. Lakini jihimizeni katika ibada, kwa sababu itakuwa ni sababu ya sisi kupata thawabu mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, na inakuwa ni sababu ya sisi kujukurubisha kwa Mola wetu Azza fi Ula wa Azza fi Ali Sama. Kesho ni siku ya Idi, watu tujiandaeni kwa ajili ya kusali hii Idi, Idul Adha, na baada ya hapo ibada zingine ambazo ziko katika hii siku. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.